Манета. Гэтую манету знайшоў я ў маленстве на дзвінскім беразе пасля паводкі. Вызвалялася манета ад пацяны і зноў пакрывалася ёю. Сціраліся на манеце цьмяныя надпісы, выступалі новыя, знікалі на ёй старыя гербы і партрэты, узнікалі новыя гербы і профілі. Купляў я за гэтую манету ненавісць, купляў за яе славу, нават каханне купляў я за яе. Ды кожны раз вярталася да мяне мая манета. Прыйду на дзвінскі бераг пасля паводкі. Запытаюся ў сябе самога, дзеля чаго знайшоў ты ў маленстве гэтую манету.